dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Komendanci wojewódzcy policji do wymiany. Komendant główny na razie rozpoczął procedurę w 3 regionach, ale w planach mogą być kolejne. O przywłaszczenie 700 tysięcy złotych oskarżono Sławomira N., byłego posła Koalicji Obywatelskiej. Miał brać pieniądze przeznaczone na biuro poselskie. Rosja ma nową doktrynę nuklearną. Kreml jest gotów użyć broni atomowej w przypadku krytycznego zagrożenia. Trzęsienie ziemi w policji. 3 komendantów wojewódzkich może stracić stanowiska. Komendant główny rozpoczął procedurę ich odwołania. Wnioski o odwołanie nie zostały jeszcze przesłane do resortu spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak powiedział jednak, że był informowany o planowanych zmianach. Zaznaczył jednocześnie, że nie ingeruje w sprawy personalne. Komendant główny policji, nadinspektor Marek Boroń, podjął takie działania. Oczywiście razem z ministrem Mroczkiem zostaliśmy o tym poinformowani, natomiast są to inicjatywy samego komendanta głównego. Zgodnie z procedurą wojewodowie tutaj mają prawo wyrażenia opinii i jesteśmy w trakcie tej procedury. Staramy się jako cywilne kierownictwo ministerstwa nie sterować ręcznie. To komendant główny dobiera sobie współpracowników. Media informowały wcześniej, że chodzi o komendantów wojewódzkich policji w Krakowie, Kielcach i Rzeszowie. Według TVN24 to nie koniec zmian na najwyższych szczeblach policji. Po nowym roku może zostać odwołanych kolejnych kilku komendantów wojewódzkich. Były poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir N. oskarżony o przywłaszczenie 700 tysięcy złotych. Zamiast na prowadzenie biura poselskiego miał brać pieniądze dla siebie. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze oskarżyła byłego polityka, że fałszował w tym celu dokumenty. Proceder trwał od 2010 do 2021 roku. Pan Sławomir N. przywłaszczył sobie środki pieniężne powierzone mu jako funkcjonariuszowi publicznemu, wydatkując je na cele, które nie były związane z prowadzeniem tego biura poselskiego. Sławomir N. poświadczył przy tym nieprawdę w dokumentach z wydatkowania kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego za poszczególne lata, a także w drukach, tak zwanych kilometrówkach. Mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury. Sławomir N. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat więzienia. Celem znowelizowanej doktryny nuklearnej jest uświadomienie potencjalnym wrogom nieuchronności odwetu za atak na Rosję lub jej sojuszników, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił również, że jakikolwiek atak na Rosję przeprowadzony przez państwo nienuklearne z udziałem państwa nuklearnego będzie uważany za uderzenie dokonane wspólnie. Kłamliwie dodał, że Rosja zawsze postrzegała broń nuklearną jako środek odstraszania, a także podejmowała kroki, aby zminimalizować zagrożenie jądrowe. Dzisiaj rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał nowelizację doktryny atomowej. Zapisano w niej, że Rosja może użyć broni jądrowej w przypadku krytycznego zagrożenia suwerenności i integralności terytorialnej swojej oraz Białorusi. Przypomnę, w weekend prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na używanie amerykańskiej broni do ataków w głąb Rosji. Równocześnie dzisiaj mija 1000 dni od rozpoczęcia rosyjskiej wojny. A w Rosji rozpoczęła się seryjna produkcja kontenerowych schronów. Mają one chronić przed różnego rodzaju zagrożeniami, w tym przed skutkami wybuchu jądrowego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Schron kontenerowy można przewozić z miejsca na miejsce. Składa się on z dwóch modułów. Pierwszy może pomieścić około 54 osób, a drugi to pomieszczenie techniczne. Projektanci z Instytutu Badawczego tłumaczą, że produkcja mobilnego schronu jest tańsza od budowy schronu stacjonarnego, a montaż i podłączenie do niezbędnych dla podtrzymania życia urządzeń trwa około 3 miesięcy. Radio Swoboda przypomina, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przedstawiciele władz i prokremlowscy propagandyści wielokrotnie dyskutowali o możliwości wybuchu wojny jądrowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dobiega końca remont latarni morskiej w Kołobrzegu. To największe prace przy zabytku od ponad 40 lat. Na miejscu był Przemysław Polanin. Rusztowania stojące wokół latarni od marca powoli znikają. W ciągu ostatnich miesięcy uzupełniona i zabezpieczona została elewacja nie tylko samej wieży, ale również wokół całego bastionu. Nie obeszło się też bez problemów, gdy po zdjęciu potężnej tablicy z godłem państwowym okazało się, że stare cegły muszą zostać po prostu wymienione. Prace więc się przedłużały, na szczęście roboty już finiszują, a sam obiekt czekają zmiany. Dotychczas w jego wnętrzach funkcjonowało bowiem Muzeum Minerałów. Miasto ma już jednak nowy plan na zagospodarowanie latarni, w której kiedyś działał klub muzyczny, o czym mówi Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu. Do końca roku trwa obowiązująca umowa dzierżawy, natomiast chcemy ten obiekt przekazać instytucji, która będzie tam prowadziła działania z szeroko pojętego zakresu kultury. Remont latarni kosztował 5 700 000 zł, a 5 milionów miasto pozyskało z rządowego programu Polski Ład. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 7-9 na przeważającym obszarze i 10-10 na ziemi lubuskiej oraz dolnym Śląsku. W kotlinach karpackich chłodniej około 5 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza na południowym wschodzie. W ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem, ale także mokrego śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Część trzecia. Na stanowisku realizatora Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawczyni dziś Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Somehow Muzyka, której trudno nie darzyć sentymentem. Podejrzewam, że nie tylko ja się uśmiecham, słysząc Young Turks Roda Stewarta. I tym utworem mówimy dzień dobry po raz trzeci, z nadzieją, że zostaną Państwo z nami przynajmniej do tej 12, chociaż później również będzie bardzo ciekawie. Za chwilę Terra Kultura Agnieszki Obszańskiej. Po 11.30 słów kilka o długowieczności, jak co tydzień w wykonaniu Krzysztofa Łoniewskiego i profesora Marka Postuły. No i nowa proza w Trójce, oczywiście to chwilę przed godziną 12. A na razie muzycznie fragment znakomitej producenckiej płyty Dreamlight polskiego producenta, który się ukrywa pod pseudonimem 12. Pozapraszał na tę płytę świetnych gości, wśród nich m.in. Jay Atoms, a to jest utwór Cell Phone. We forgot to pay the light bill, we grew up in the dark. Living life with no cell phones, we grew up in the park. Before Snapchat came, we played in the rain. Hide and go seek, kickball and everything. Red light, green light, mama said come home before the street lights on. Wait, is my mic on? I gotta make sure before I go back in the time. My dad's radio, playing my first rhyme. 813, that be the margin mob in Barcelona apartments in Waterman's Crossing. I grew up on Rome, I used to roam with Rome. Way back in the day, staying out late and get home around 4 in the morning. My mama wake up mad. I'm just a teenager, I'm grown inside dag. Now it's digital apps and social media ads. Man, I miss the days of passing notes in class. A million miles away from my past. Being love with a latte from 10th grade to 12th grade. Entrees, a cold pizza in the cafeteria. Bussing the freestyle, they all come near to us. Kanye West was near and dear to us. 50 Cent was tearing the club up. You net remember the mixtapes on eBay, buying bakes and wondering if it's fake. Ice cream by Pharrell, changed my rap name so many times until I settled on Jarrell. Acne on my face, got out my space. I hope that after high school I excel. But here I am sitting on Instagram, wasting my time one day at a time. And I'm working in retail. Who would have thought the kid that was so good at rapping would end up like this? A million miles away from my past. Jay Atoms w utworze Cell Phone ze świeżo wydanej płyty Dream Light. Trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa. W piątek na przykład ukazuje się nowa płyta Warhausa, znanego z grupy Baltazar, a my przedpremierowo tej płyty będziemy słuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek 22 listopada o godzinie 19. I bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Mamy podwójne wejściówki. Żeby się na wydarzenie dostać, wystarczy do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefony. A teraz kolejna wycieczka kulturalna z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. A dzisiaj wskakujemy do... Laboratorium Badaj nad Szczęściem. Życie po komfortocenie. Czym jest rzeczony komfortocen? Jak badać szczęście, jak zarządzać kryzysem, sytuacjami niedoboru i gdzie szukać źródeł optymizmu? Na takie pytania starają się odpowiedzieć osoby działające w różnych dyscyplinach – designie, sztukach wizualnych, architekturze czy nauce. A o całym przedsięwzięciu opowiada Bogna Świątkowska z Fundacji Będzmiana. Otóż cały ten cykl wydarzeń, który ma charakter artystyczno-badawczy, czyli wykorzystuje pole sztuki, kultury do tego, żeby sobie wyobrażać przyszłość, żeby spekulować na temat tego, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, na co powinniśmy się już dzisiaj przygotować, a co właściwie jest już tak bardzo spodziewanym rozwojem scenariusza, że właściwie moglibyśmy to wdrożyć do naszego życia już dziś. Więc ten cykl badawczo-artystyczno-kulturalny ma na celu wyobrażenie sobie nadchodzących rodzajów komfortu, a to z kolei wynika z takiej tezy, która jest do dyskusji, jest do pokłócenia się, ale takiego fajnego, właśnie z ciekawymi wnioskami, czy epoka, w której żyjemy, to nadal jest ten komfortocen, a więc epoka wielkiego komfortu uzyskanego ogromnym kosztem spowodowanym nadmierną eksploatacją paliw kopalnych i wykorzystywaniem tego, co daje nam środowisko naturalne, bez myślenia o kosztach, jakie to powoduje. Ten komfort człowieka jest uzyskiwany za wszelką możliwą cenę i ten brak refleksji o tym, jakie to odnosi skutki i jak to wpływa niekorzystnie na naszą przyszłość, to już dzisiaj umiemy to i nazwać, i pokazać sobie, i również nad tym się głęboko zastanawiać. I ten długofalowy cykl pozwala nam spojrzeć wstecz, ale przede wszystkim w przyszłość i zastanowić się nad tym, jakie narzędzia posiadamy bądź możemy wspólnie wypracować, by było nam po prostu lepiej. Ale przy jednoczesnym odstąpieniu od nadmiernej eksploatacji natury. To nie dotyczy tylko paliw kopalnych, ale właściwie całej otaczającej nas przyrody, innych istot, które z nami współdzielą planetę. No i tutaj faktycznie to zaproszenie, które wystosowaliśmy jako Fundacja Benzmiana i Instytut Goethego, który nas w tym wspiera, Instytut Goethego w Warszawie, do 5 instytucji w różnych miastach Polski. Na mapie jest i Szczecin, i Gdańsk, Białystok, Wrocław i Katowice. To szukanie rozwiązań problemów dnia dzisiejszego nie tylko w przyszłości, ale także w przeszłości powodowało, że propozycje, które sformułowane zostały przez te wszystkie instytucje i przez wszystkie uczestniczące, a było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, no kilkadziesiąt uczestniczących, zaangażowanych w to jakoś nie tylko osób, ale także podmiotów z różnych bardzo dziedzin, nie tylko z kultury, że te tematy dotyczyły różnorodnych aspektów właśnie tego połączenia świata człowieka ze światem natury. Jarcy, ciekawe są to badania i wnioski. Możemy je podejrzeć na stronie www.postkomfortocen.info. Prześledzić także różne działania, wystawy, które odbyły się do tej pory w różnych miastach. I tutaj na przykład wymienię Wrocław czy Katowice. A teraz przyszedł czas na Warszawę i między innymi wystawę zatytułowaną Komfort, który nie zabiera. Wystawa otwiera się w ten piątek w Instytucie Goethego, ale to jeszcze nie koniec działań, bo także w piątek... Wszystkich bardzo zapraszamy na godzinę 18 do Teatru Komuny Warszawa. Będzie tam prezentacja szalenie ciekawego projektu, który nasi partnerzy z Berlina, z ZKU w Berlinie zrealizowali. Wspólnotowy kosmodrom, transformacja instytucji kultury po komfortocenie pokaże, w jaki sposób oni przekształcili swoją siedzibę. Również dla tych, którzy byliby zainteresowani tym wątkiem prototypowym, to muszę powiedzieć, że będziemy przy okazji wystawy, którą można oglądać już w tej chwili w turnusie na Wolskiej, wystawy, która podsumowuje właściwie idee wyprodukowane w ramach naszego projektu, będziemy realizować liczne warsztaty. I tutaj będą warsztaty z prototypowania sztuką, które 7 grudnia poprowadzimy z Maciejem Frąckowiakiem w Komunie Warszawa, ale będą także warsztaty z architektury odpadów. To jest projektowanie miasta, które odpowiada na rzeczywiście ogromne wyzwania, które są związane nie tylko z odpadami, ale także z ich przetwarzaniem, takim eksportowaniem problemu śmieci z Europy, na przykład na inne kontynenty. Tutaj zapraszamy, mamy świetnych wykładowców, ale takich wydarzeń, do których zapraszamy, do tego, żeby właśnie przeanalizować, czym jest dzisiaj komfort, jest trochę więcej. Na przykład Postkomfort Party czy Ideobranie, czyli wystawę podsumowującą cykl działań Laboratorium Badań nad Szczęściem. To z kolei w galerii Turnus na Wolskiej w Warszawie. Zapraszam na wszystkie te wydarzenia i na stronę www.postkomfortocen.info. Zapraszała Agnieszka Obszańska i jej gościni Bogna Świątkowska, swoją drogą nazywana również matką chrzestną polskiego hip-hopu. Zresztą rap nam się teraz na trójkowej antenie również pojawi, ale z Los Angeles od grupy Clipping. Keep pushing. When it all fell down, God bless the weight inflation went ounce. Must have just ate, cause then became pounds. Didn't hesitate, then break themselves down. Like them was late, couldn't wait to get out them. Spread all around the world, the fiends found them. Hopped in the pot, then begged to get drowned them. Wanna be sick, then Munchausen. So let it rip. Living at the top of the syndrome, placebo. Get you repoed in the thin gold. Ain't worth it when the skin gone and it been cold. And making money off of the impulse ain't nothing but sinful, but that need faith in where they do that at. The world is a wasteland, the state is a rat trap. Cheese and load the pack under the hood of the hatchback before you get snatched back. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. When it all went numb, they all followed suit, the juice was too dumb. It's all up to you, young blood, they knew none. About what you do, the truth is you finna be one of them ones. History is so funny, it's only ripped with ink that's on money. So take a drink and hit the track running. Don't need to think, it's in your bloodstream. Try to keep it posting the tempo. Just cause it's automatic don't mean that it is simple. A pimp don't ever panic when a hoe is a nympho. You push so many keys that it's resembling Gitmo. Remember that place? Nobody else does. They like the past erase so they can get buzzed. Making a dash today, on to the next plug. With enough cash to buy him out of the business. Ugh. And everywhere you go, just keep on pushing dope. Hey. However hard it's been, get up and push again. When it all got killed, saw all the faces gracelessly tilt. Saw all the places laced with green wilt. What a disgrace for all that they built. Well, what that got to do with your millions? If it ain't gold, get out of your feelings. Street got beef, that's why you put grills in. Show them teeth, then shoot up they buildings. That's what it do. Living at the end of the sentence, you run on with the commas and they won't even mention. The Polican for quotes, to send me an intervention. They split the cone and keep the cola rolling perfection. Break the law, well, the work gotta stretch then. Ain't gotta sell the soft, give the work an erection. Then gotta get it off or end up in correction. Get it to every jerk in the section. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. And if you're feeling hurt, just keep on pushing for that. Wherever you may roam, just keep on pushing on. Grupa Clipping na trójkowej antenie Keep Pushing to za nami. A ja przypominam raz jeszcze, że w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo słuchamy płyty Karaoke Moon, za którą stoi Warhouse. To jest okazja, żeby tego albumu posłuchać w bardzo miłych okolicznościach, w pięknym studiu, w miłym towarzystwie, no i w znakomitej jakości oczywiście i przy okazji wcześniej niż wszyscy, niż cały świat. Także zachęcamy do tego, żeby się do nas odezwać, dzwoniąc na numer 227 trójek i zaglądać na to wyjątkowe, trójkowe wydarzenie. Czekamy na Państwa z otwartymi ramionami. 2-2 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na telefony. A teraz przed nami Lola Young, Flicker of Light.

Czy da się wytłumaczyć jakoś genetycznie to, że ktoś jest w stanie dożyć do 100 lat albo przekroczyć te granice, bądź nawet nie móc o niej marzyć? Wiesz, to jest tak, że nie ma jednej odpowiedzi. Na szczęście, no bo jakbyśmy mieli wszystko zapisane w swoich genach, o czym powtarzam wielokrotnie, no to warto by się sobie zrobić sekwencjonowanie genomu, zobaczyć, co tam jest zapisane, powiedzieć, okej, już nic nie mogę zrobić, mam wszystko w genach, natomiast to nie jest wyryte w skale zapis, z którym się nie da nic zrobić. No, mówiliśmy o epigenetyce, poznaliśmy... Przepraszam, że ci przerwę. Będziemy to podkreślać za każdym razem. My mamy wpływ na nasze geny. Proszę nie wierzyć tym, którzy mówią, że mamy geny i nic się nie da z tym zrobić i będziemy mieli określone choroby, schorzenia. Wcale tak nie jest, prawda? Tak jest. No to jest takie, wiesz, to jest coś, co znowu, że mówię przez swoją praktykę, że jeśli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że ma naciśnienie, czy jest otyły, bo jego rodzice to genetycznie na pewno. Mhm. Genetyka to jest 15-20% chorób cywilizacyjnych. Proszę czyli o tym pamiętać. Reszta to jest raczej nawyki. 80% z tego, co mówi profesor. Dokładnie, czyli to, co de facto my dziedziczy mamy do rodziców, to poza genami to są nawyki. No przecież to rodzice nas uczą. Jak patrzę na swoje dziecko, a mój synek replikuje moje zachowania w sposób doskonały, wręcz jestem zafascynowany, skąd on takie rzeczy wie, które mnie zajęły przyswojenie, czy też wykształcenie pewnych zachowań zajęły mi lata. A dla niego to jest coś, co wygląda na to, że się z tym urodził. To nie jest genetyka, tylko po prostu to są obserwacja i nauka przez obserwację również nawyków. O genetyce i o tym, dlaczego kobiety żyją dłużej, rozmawiali Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. A kolejny odcinek cyklu Kierunek Długowieczność wraca za tydzień o tej samej porze. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my clementine, I'll bear in mind. Things you said to me, things you said on that day. Be mine when I'm Clementine to znakomite zakończenie epki Lagos Paris London Janisa Filipakisa i legendarnego afrobitowego perkusisty Tonego Allena. 22 minuty zostały nam do godziny 12 i to jest moment, w którym przysłuchujemy się nowej prozie w Trójce. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hyzner. Muzyka Piotr Moos. Es gibt viele Deutsche in Buenos Aires. Jeder ist Psychoanalytiker. Und das Wetter ist wunderbar. Schade, dass du nicht hier bist. Wymruczał pod nosem. Nie był to polski. Nie był to rosyjski. Jasne, że scheiße niemiecki. Nie chciał budować żadnej najlepszej czy najgorszej kolei pod Murmańskiem. Nie chciał tam budować absolutnie niczego. Nawet szałasu by nie budował. Czyli... mówił trochę po niemiecku, albo mówił całkiem nieźle, lecz jeszcze tego się nie dowiedział o swoim niemieckim. I postanowił, nie ma co się z tym niemieckim wychylać. Pojedyncze wozy powoli wracały na trakt, gdy pojawiła się Fiauronia. Przywitała się, a ponieważ stał nieco zdezorientowany, wzięła go za rękę, jakby wczoraj było również dzisiaj. I ruszyli, choć to on był prowadzony. Naprawdę jesteście spod Brześcia? Zapytał. Nie wiem. Mama tak mówi. A wiesz, jak nazywa się wasza wieś? Wiem. Polimonia. Dziękuję ci za odpowiedź, Fiauronio. Nieważna odpowiedź, rzekła. Polimonii nie ma. Jak nie ma? Zajęła się od ognia. Sama z siebie? Nie. Pokręciła głową. Od ludzi z nieba. Włączyli się w potok wozów. Idąc pomyślał, że oto znowu ma siostrzyczkę. Wcześniej miał siostry. Więcej niż dwie. Ze trzy może? Nie pamiętał. Dopiero teraz uderzyła go cisza. Bo pośród tych dźwięków nikt nie mówił. On i dziewczynka gadali niedużo, reszta nic prawie. Panie Żołnierski, zaczęła mała, lubię, kiedy pan mówi, że mam tak na imię. Mama mówi do mnie ty, tata mówi do mnie ona, a wuj mówi do mnie nie. I nagle w olśnieniu miejsca w sobie, w blasku padającym na serce, pomyślał, Fiauronia jest moim błogosławieństwem. Jest darem i skarbem nieoczekiwanym, niezasłużonym. Jaka ona jest mądra, zachwycił się, a nie sądził, że w takich okolicznościach zachwytu doświadczy. Nic wokół nie zachwycało. Dziewczynka ścisnęła jego dłoń. Czy tak dziewczynki okazują sympatię? Nie pamiętał. Dziękuję ci, powtórzył poruszony. Fiauronia to najpiękniejsze z imion. Wie pan, panie Żołnierski... Ja panu wierzę i temu wstyd jest mi. Wstyd jakoś w środku, rzekła dziewczynka piekąc raka. Fiauronio, jęknął jęk w nim sam z siebie. Dziewczynka dawno już puściła jego rękę. Zdjęła zielone paltko, pod paltkiem sukieneczka w kratki, wprost z wody wyjęta i na stelażu jej ciała do suszenia rozwieszona. Zdjęła też chustkę z włosów. Dopiero teraz ujrzał jej włosy. Choć może widział jej wcześniej, ale nie zobaczył. Włosy jej długie, koloru spalonego żarem tataraku albo pancerza chrząszczy nawodnych. Włosy jej sięgały połowy pleców, czego akurat nie mógł zobaczyć wcześniej, bo część skrywała chusta, a reszta pod paltkiem. Fiauronio odezwał się przytomniejszym głosem. Nie wiedziałem, że masz takie włosy. Ano, są, zgodziła się. Uśmiechnął się chyba po raz pierwszy od dawna. Zamknął oczy, szmatką z kieszeni przetarł pot z powiek i nosa, co kroplami jak łzy kapał na ziemię. Ulgi nie poczuł. Słodką wodą trzeba, poinformowała niewielka towarzyszka i zniknęła na chwilę. On dalej mrugał, ona wróciła ze zwilżoną ściereczką. Podziękował, przetarł, pomogło. Spojrzał na wóz obładowany. Fioronio, przemówił, przejdę się między tymi, co stoją i wrócę do ciebie. Nic nie odparła. Jemu zrobiło się przykro, lecz z jakiego powodu? Bo droga towarzyszka nic nie odparła? Albo porzucenie jej na niedługo? Sama myśl o krótkim rozstaniu stawała się przykrością. Szedł z miną, jakby dokądś zmierzał, choć on przecież zamierzał porozglądać się po towarzyszach wstrzymanych w podróży. Podobało się chodzenie? Fioronia zapytała, jeszcze nim się do niej zbliżył na dwa kroki. Nie podobało, odpowiedział. Dziewczynka zmartwiła się, jakby to jej osobista wina, że panu żołnierskiemu krajobrazy i scenki rodzajowe do gustu nie przypadły. Poczekaj, powiedział, żeby przegnać zmartwienie. Znalazłem coś specjalnie dla ciebie. Z kieszonki wyjął złotą monetę i podał dziewczynce. Przyglądała się monecie uważnie, uniosła w górę, sprawdziła, czy słońce promieniami liźnie złoto, po czym wzięła do ust i spróbowała przegryźć. Może u Żyda widziała, jak należy monety traktować. Z zębem i z szacunkiem podszytym niewiarą. Daj mamie, niech kupi coś, albo prawdziwego doktora wezwie, albo zachowaj dla siebie. A w ogóle, zdradzisz mi imię mamy? Mama nazywa się Eudokia. Tata nazywa się Afanasim, a wujek nazywa się Uj, to ten mało ładny. Dziękuję, dałaś mi więcej niż prosiłem, bardzo szczodry dar. Tyle imion. Zachichotała, niepewna, czy to serio, czy zabawa, czy wszystko jedno. Konik nazywa się Kubuś, a żona Kubusia nazywa się Kalinka, uzupełniła. Daj mi za to drugą monetkę, powiedziała, pokładając się ze śmiechu. Zasłużenie, gdyż żart wyszedł przednio. Pomyślał, Fioronio, pochodzisz z dziwnej krainy, gdzie zwierzęta noszą ludzkie imiona, a ludzie noszą imiona, jakich nigdy nie słyszałem. Kraina wokół również tak całkiem zwykła nie była. Widział pan Marysię? Krówka moja maleńka. Mogłam kłaść rękę na jej grzbiecie, taka nie urosła. Taki język ma szorstki, że nie wiem co. Widziałem, odparł. Spotkała rudego byczka. Wołali go Patryczek. I razem postanowili udać się dalej wspólnie ku czarnomorskim pastwiskom Odessy. Skąd pochodzili? I się nie pożegnała? Zasmuciła się Fioronia. Skądże znowu? Prosiła przekazać, że dawanie ci mleka stanowiło zaszczyt, o którym opowie swoim cielętom. No, nie wiem sama. Smutno mi, panie żołnierski. Panu kto bliski zerwał się z byczkiem? Zastanowił się. Fioronio, miałem siostry, więc to wysoce prawdopodobne. Westchnęła. Siostry są bardzo nietrwałe. Miałam raz starszą. Przepadła bez pożegnania. Takie właśnie są, powtórzył echem, choć nie wiedział, jakie są naprawdę. A gdzie przebywa mama? Postanowił zmienić temat. Mama poleguje w budzie u ciotek. Tam chłodniej i mniej trzęsie, wyjaśniła. Mamie pani Eudokii coś dolega? Dziewczynka rozejrzała się dookoła, jakby kto chciał podsłuchać. Panie żołnierski, szepnęła. Nagnie pan twarz? Nagiął i wciągnął zachłannie tę woń dziewczynki. Och, myślał, pachniesz siostrzyczkami. Bo miałem. I co z nimi? Mamie, szepnęła gorącym oddechem wprost w ucho. Źle się dziecko układa i bardzo się boję, panie żołnierski. Nie bój się, obronię cię, Fioronio. Zaufaj mi i też się boję. Banie się nie jest tchórzostwem, rozumiesz? Obejmiesz mnie, Fioronio? Bardzo proszę. Dziewczynka rozwarła ramiona, a on wpadł w nie, takie malutkie, a jakby wprost wpadł pod wodospad potężny. A potem uniósł do tarczy słońca leciutkie ciało, nieoczekiwanie drogie, jego pieniążek nieoceniony. I nie umiał się powstrzymać, choć powinieneś, pomyślał z przyganą głupolu i zapłakał najkrócej jak umiał, za to ze szczęścia. Marcin Hycnar czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Moos. Nowa proza w trójce, którą przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. A my codziennie od poniedziałku do czwartku będziemy przybliżać kolejne fragmenty Ludzi z nieba. Zachęcamy do słuchania. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. Zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my. Ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzyż. Przestań mówić, że to nie. Daria ze Śląska i Taras. Daria, która w tę niedzielę w Trójce zagra koncert, jak zawsze o godzinie 19. Dużo dzisiaj mamy atrakcji dla trójkowych słuchaczy, płytowych, koncertowych, odsłuchowych i to jest oczywiście kolejna z nich, bo bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. Mamy podwójne wejściówki na koncert 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu, na który można kierować chęć udziału. Czekamy na Państwa telefony, zachęcamy do kontaktu, no i oczywiście liczymy na obecność. Przypominam, Daria ze Śląska, studio imienia Agnieszki Osieckiej, niedziela 24 listopada, godzina 19. A ja w międzyczasie, no mówię już do usłyszenia, audycja Dobrego Dnia dobiega końca, już za chwilę tu Myśliwiecka 357, a to dzisiejsze spotkanie realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz i słyszymy się dzisiaj po godzinie 15 w audycji W tonacji trójki, którą poprowadzę w towarzystwie redaktora Piotra Barona. Tymczasem do usłyszenia, dzięki za dziś, a na koniec Tom Misch, Loyal Carner i Water Baby. living with these times. The goose, the tongue, the gray, the sunshine. Cause I will live through days that break me. Swimming with these times. The goose, the tongue, the gray, the sunshine. I'm still trying to write the story as I see it. The trouble is when I say it, they don't believe it. They reckon I gonna say it, but I don't mean it. I'm trying to tell them I gonna say it if I can feel it. Cause money's tight, maybe tighter than it was before. I'm helping out on a mortgage I really can't afford. Family breaking north, I covered the trips abroad. Shaking, I'm making another loss on another tour. But what I done it for? To see my mother in the sun abroad. I run in the trouble that was coming for. My little brother got the hunger for. All the exact same pain that makes the rain in my stomach pour. So let me paint it broader. This for any dude who's got a daughter. Living off lines like your papa taught her. Ain't got no time to be coming for you. Go with the flow of this round the water. Go with the flow of this. Go with the flow of this. Go with the flow of this. Don't you worry, two leaves won't grow the same. And people might forget your name, doesn't matter if they do. Don't you hurry, when the hot coffee pours will stain. And when the Uber left you in the rain, the time will come around to you. Despite the stress of spending so much time alone. Cause this geography is keeping me at home. But I don't know the way to go. I move with the flow of this running water. This running water. Cause I was born a water baby. Swimming with these times. The goose, the tongue, the gray, the sunshine. I will live through days that break me. Swimming with these times. The grooves, the tongue, the gray, the sunshine. Autopromocja. Pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy. Pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za tę audycję. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrowienia do całego zespołu. Udanego dnia dla wszystkich. I wzajemnie. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej.